the steps of the Capitol. He shot a plainclothes cop on the 10 o'clock. And I saw momentarily, they flashed a photograph, it couldn't be you. You'd been abused so horribly, but you were there in some anonymous room. I was working for the government, and in a bathroom stall off the National Mall, how we kissed so sweetly, how could I refuse a favor or two? For a tryst in the Gatorade, I gave you documents in microfilm too. And from my 10-floor tenement, where once our bodies lay, never catch me now. I was awoken by the telephone. I heard a strangled cry on the end of the line. Purloined in Petrograd, they were suspicious of where your loyalties lay. So I paid off the bureaucrat to convince your captors that a secret you away. And at the gate of the embassy, our hands met through the bars as you whispered still. No, they'll never catch me now. No, they'll never catch me. No, they can't catch me now. We will escape somehow. Thank you. It was 10 years on when you were surfaced in a motor car. And with the wave of an arm, you were there and gone. Thank you. We have a sort of a new record out. I mean, it came out in January. Och, można było słuchać i słuchać The December. Czy państwo tak jak ja usłyszeli tutaj Morrissey'a w środku? Jednak nie bez powodu. Colin Malloy kiedyś taką płytę z Morrissey'owymi piosenkami nagrał, bo ten głos bardzo, bardzo zbliżony. A jeżeli chodzi o utwory, które już kiedyś słyszeliśmy, to ciekaw jestem, w której sekundzie państwo rozpoznają i rozpoznają oryginalnego wykonawcę i co to jest za utwór. Talk to you and make you understand. Pan Paweł napisał, czy to cover extreme. Wydaje mi się, że nie potrzeba potwierdzać, ale ciekawą sytuacją, przyznają państwo, jest szukanie w głowie i przypominanie się sobie i próba... Tak, to to. A, tak, tak, tak, to przecież jest ten utwór. Marisa Nadler postanowiła ten, która zwykle słodkie utwory nagrywa, postanowiła ten super słodki utwór trochę odsłodzić. I chyba wyszło. A zaraz obok, bo to singiel z dwóch utworów się składający, zaraz obok ten drugi, tutaj będzie dużo, dużo łatwiej. Drowning, I I tutaj tym bardziej przedstawiać nie trzeba. Ale przyznają państwo, że Mike Rutherford nie byłby w stanie zagrać tak na gitarze, tak przysadziście, tak brudno. No i dlatego całość, dwa utwory, które Marisa Nadler przygotowała, oba trafiły do dzisiejszego mikrokosmosu. Obowiązkowo. A teraz wracam do zespołu Trampled by Turtles i to już będzie ostatni cover w dzisiejszym zestawieniu. Tak, nie, przedostatni. Ale tam w środku utwory Neila Younga, The Faces, chyba dobrze znany utwór. A green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. In a fake plastic that she bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of herself. And it wears her out. It wears her out. It wears her out. It wears her out. Just crumbles and burns. He used to do surgery on girls in the 80s. The gravity. All the time. jest przepiękna pieśń w oryginale, ale tutaj, przyznają Państwo, udało im się znowu to piękno wyciągnąć na wierzch. Trampled by Turtles i Fake Plastic Trees z wiadomego albumu, wiadomego zespołu. Ciekawe, czy Piotrowi Stelmachowi by się spodobało. A no właśnie, co u Piotra? Autopromocja. Od wydania jej poprzedniego albumu minęło 8 lat. W tym czasie przeniosła się do Kalifornii, zamieszkała na pustyni i miała dużo czasu na komponowanie nowych piosenek oraz składanie ich w całość. A ta całość to album zatytułowany War on Love i podpisany nazwą Patty Young Group. To ona, czyli Patty Young, będzie gościem audycji Myśliwiecka 357. Dziś między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Tak, bardzo dobra płyta Patty Young, szkoda, że do mnie nie dotarła, ale postaram się, tak jak w przypadku wielu innych artystów, samodzielnie zdobyć i przynieść Państwu i zaprezentować. Czy pamiętają Państwo taki zespół Deep Valley? Myślę, że tak. Wielokrotnie prezentowany w Mikrokosmosie, na chwilę zmienili nazwę, zmieniły nazwę na Deep Lips. Yeah, it's a bitch, boy, just how hard it is to change. Give me hope, give me help, and get me high along the way. Yeah, it's a long road, but I'm leaving here today. Blam, blam, blam, blam, blam, blam. ciach. I w ogóle się temu nie dziwię, że takie ciach jest na koniec i że to wszystko porwane. Bardzo mi się podoba ta sytuacja, kiedy zespół, który udało mi się znaleźć, który nie miał nic wspólnego z The Flaming Lips i którego słuchamy od lat już teraz, bo parę płyt się udało nagrać, razem z innym ulubionym zespołem wpadają na pomysł, a stwórzmy sobie taką kolaborację i będziemy się nazywać Deep Lips, czyli Deep Valley i Flaming Lips razem. Płyta ukaże się 13 marca 2020. Najstarszy utwór, albo najnowszy utwór, jaki udało mi się zdobyć. I chyba zostanie w mojej głowie tak dwa razy dziennie, przynajmniej do przesłuchania. A teraz nagranie, które zapowiadałem parę tygodni temu. Nie było dostępne, nie dało się kupić i przynieść do Państwa, no ale po jakimś czasie wszystko jest możliwe. Delayaman, płyta wkrótce. Edges have come undone. The sweet and the bitter shine straight down through the sun. There's talk of a place somewhere by a lake, wrapped in fields of love, where everything has been said, from ancient myths to darkest hours. The amber light in the sky, the nearest of the distant stars, say happiness hides on the hills. Sometimes it sleeps and sometimes kills. When the blue's not yet black, you can see the distant crack. They say it's the horizon. Close your eyes and turn your back. Place somewhere by a lake, wrapped in fields of love, where everything has been said, from ancient myths to darkest hours, the amber light in the sky, the nearest sun, the distant stars, say happiness hides on. Yet black, you can see the distant crack. They say it's the horizon. Close your eyes and turn your back. Nowa płyta tego francuskiego kolektywu ukaże się 17 stycznia i nosić będzie tytuł Sentinel. Kilka dni temu odbył się koncert, gdzie wystąpiła A.A. Williams, zespół Brutus i Cult of Luna. Recenzja po tym koncercie zachwycająca, a w zasadzie nie, pisane przez osoby zachwycone. I zapowiadałem już jakiś czas temu, że po pierwsze A.A. Williams pojawi się w naszym kraju ponownie za jakiś czas, ale będzie też nowa płyta. I tutaj sytuacja trochę jak z Deep Valley i Flaming Lips. A.A. Williams razem z japońskim Mono. Brzmią tak. I've been on Czy będzie więcej? Myślę, że tak i może nawet już za tydzień. Kropki, kropki, of the wand and moon. Tak zaczynali dzisiejszą audycję i tak będą nam robić klamrę na koniec. Andrzej bardzo trafnie to opisał, melodię mgieł porannych. Tak, wszystko na to wskazuje. Of the wand and the moon. Trochę różdżki, trochę z księżyca w tym wszystkim. Wszystko się zgadza, wszystko pasuje. Tylko płytę trzeba zdobyć i przesłuchać i warto. To mogę powiedzieć już teraz. Kwadrans, bardzo proszę, na trzy utwory podzielimy z przyjemnością wielką, myślę. Też już się dzisiaj pojawiła Aleksandria Milo i dzisiaj też będzie audycję zamykać. No takie kropki dziś, a za tydzień, a właśnie, bo to ostatni moment, żeby zadać Państwu pytanie, czy chcieliby Państwo świątecznie, czy wcale nie, czy może około tylko, bo duży problem przede mną i nie wiem jak go rozwiązać. Proszę dać znać, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Aleksandrio, proszę bardzo. Thank you. No, może nie największa na świecie ta kropa, ale jak najbardziej do kategorii kropek do zaliczenia. I jeszcze dobra wiadomość na przyszłość. Asaf Avidan dzieli się co chwila jakimiś zdjęciami, jakimiś mikronagraniami ze studia i ciągle pokazuje, nowe piosenki się tworzą i następca Between These Hands już w drodze. of everyone gone between these wypadek, tylko powiem, że to ostatnie dotychczas znane dzieło Asafa Avidana z albumu Music Inspired by the Film Roma. Więc czekam na nowe nagrania z utęsknieniem, przestępuję z nogi na nogę, ale jak tylko się pojawią, oczywiście, zaraz Państwu przyniosę. To był Mikrokosmos, Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. I knew what